छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, मृत्यु को भी जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत है। अहंकारिक ऐश्वर्य को प्रजापत्य भी कहते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के यों ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना, शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह है बोध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। बोध ऐश्वर्य को ही ब्राह ऐश्वर्य भी कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसमें प्राकृत भी कहते हैं, उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य भी है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो श्री ब्रह्मा कह सकते हैं और न ही दूसरे उसका पूर्णतः वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है, उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचन ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं, इन्हें परम वैज्ञ द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभाव गुणों में जिनका चिंतन आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को ऐश्वर्य पूर्ण करने वाला निर्भय एवं ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता है। इसीलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि प्राप्त होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्धि मुनि इच्छानुसार विचरे, इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा, एकाग्रचित होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु न रहते हो, कोलाहल न हो और किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसे स्थान में लिपिपुति सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दे, चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा दे तथा वहां कुश पुष्प समाधि जल और फल मूल की सुविधा हो, फिर वहां योग का अभ्यास करे, अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। वहां डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी नाद और समुद्र के तट पर, गली या सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गोष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में योगाभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से शरीर दूषित हो, सर्दी हुई हो, अतिसार रोग का प्रकोप हो और अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी उसे योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनके आहार विहार उचित एवं परिमित हो, जो कर्मों के यथायोग्य समुचित चेष्टा करते हों तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो, आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बारंबार और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वस्तिका आसन जो योगिक आसन है, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार पर्यंत गुरु परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधे रखें। ओठ और नेत्र अधिक सटे हुए न हो, फिर कुछ कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श न करें, दांतों के अग्रभाग में स्थित हुए जिह्व्य को अविचल भाव से रखते हुए, एड़ियों से नीचे दोनों अंडकोशों और प्रजन इंद्रियों तक रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें, फिर दाहिने हाथ के ऊपर पृष्ठभाग को बढ़ाएं, हाथ की हथेली पर रखकर धीरे धीरे पीठ को ऊंची करे और छाती को आगे की ओर सुस्थिर रखे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें, प्राण का साचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाएं, अपने शरीर के भीतर मनस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर माँ पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि के काष्ठ में, तालु के नीचे दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वरदेश में, ललाट में या मस्तक में भगवान शिव का चिंतन करें। देवी शिवा और भगवान शिव के यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण या निवारण भगवान शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षडदल, दशदल, द्वादशदल अथवा षोडशदल कमल के आसन पर विराजमान भगवान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों भौहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य भाग में जो कमल स्थित है जो विद्युत के समान प्रकाशमान है। भूमध्य में जो कमल स्थित है उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में दो पत्ते हैं जो विद्युत के समान दीप्तिमान है। उनमें दो अंतिम वर्ण है और क्षय अंकित है। षोडश दल कमल के समान 16 पत्ते स्वरूप हैं जिनमें ऐसे लेकर आह तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है उसकी नाल के मूल भाग में 12 दल प्रपुष्टित हुए हैं जिनमें कैसे लेकर है तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य दल के समान प्रकाशमान इस कमल के उन द्वादश दलों का अपने भीतर के हृदय में ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गोदुग्ध के समान उज्जवल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः द से लेकर फ तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल के 6 दल हैं जिनमें ब से लेकर ल तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूमर रहित अंगार के समान है। मूलाधार में जो स्थित कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उनमें क्रमशः वैसे लेकर सैतक के 4 अक्षर 4 दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिनमें ही अपना मन रखें उसी में श्री महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है अथवा रहनीवार के सीक या कमल नल के निकलने वाले सूत के समान है। कंब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। ध्यान कराने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करे। श्री ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत था भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में भगवान शिव की स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई है। मुनीश्वरों ने उन्हें घोर शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका ध्यान चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में भगवान शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में भगवान शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है और न ही अधिक विलम्ब। सौम्य मूर्तियों में ध्यान करने के विशेषता है मुक्ति शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती है इसमें संशय नहीं है।